Hey, hey! Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda. Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda. Din uchun cheksa hamma shafqat, ishda doimo malomat, Qur'onu hadisdan bashorat, bunga bag'ishlar halovat. Din uchun cheksa hamma shafqat, ishda doimo malomat, Qur'onu hadisdan bashorat, bunga bag'ishlar halovat. Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda. Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda. Shahidlarning bergan jonlari, zahmilarni tukkan qonlari, oz bo'lib dushmandan sonlari, shu g'alaba onlari. Shahidlarning bergan jonlari, zahmilarni tukkan qonlari, oz bo'lib dushmandan sonlari, shu g'alaba onlari. Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda. Mujohid tog'larda yurganda, kofirni ayovsiz urganda, sevdilar o'z Robbisin, itoatiga shay turganda, itoatiga shay turganda.